trosce o bezpieczeństwo kraju wzmacniamy niezależność energetyczną. PGNiG. Jesteśmy blisko ciebie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 4 maja, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Gazociąg Baltic Pipe ma zacząć działać pod koniec 2022 roku, poinformował prezydent Andrzej Duda. Ta inwestycja ma uniezależnić Polskę od rosyjskiego gazu. Od środy będzie dopuszczona możliwość otwarcia żłobków i przedszkoli. Decyzje w tej sprawie podejmą samorządy. Najnowsze statystyki potwierdzają, że maleje pandemia we Włoszech. Pod koniec 2022 roku gaz z szelfu norweskiego ma popłynąć do Polski dzięki gazociągowi Baltic Pipe. Jak poinformował prezydent Andrzej Duda, Gaz System podpisał już kontrakt wykonawczy z włoską firmą Saipem Limited na zrealizowanie prac związanych z ułożeniem gazociągu na dnie Morza Bałtyckiego, łączącego Polskę z Norwegią i Danią. Przygotowania do budowy Baltic Pipe trwały 4 lata. W tym czasie skompletowano pozwolenia, kontrakty na budowę i zamówienia na elementy rurociągu, który będzie przebiegał na dnie Bałtyku, wyjaśnił Piotr Naimski, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej. Przechodzimy do momentu budowy. Budowa potrwa jeszcze 2 lata. Cała trasa Baltic Pipe gotowa będzie 1 października 2022 roku. W tym samym roku PGNiG zamierza rozpocząć dostawy gazu do Polski z szelfu norweskiego, przekazał prezes spółki Jerzy Kwieciński. Planujemy w sposób stały sprowadzać gaz ziemny właśnie tym rurociągiem. Baltic Pipe ma m.in. uniezależnić Polskę od rosyjskiego gazu. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Wartość umowy z włoskim koncernem to 280 milionów euro. Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski zapewnił, że w Polsce nawet wobec niedoborów wody nie zabraknie żywności. Według IMGW na wielu obszarach Polski mamy do czynienia z suszą hydrologiczną i rolniczą. Jan Krzysztof Ardanowski powiedział, że mimo trudnych warunków hydrologicznych nie powinniśmy się obawiać niedoborów żywności. Polska jest zresztą krajem o zróżnicowanym klimacie i zróżnicowanych warunkach glebowych. Różnica wegetacji między Polską północno-wschodnią a południowo-zachodnią jest 28 dni. To są różne warunki dla rolnictwa, dlatego ten rozkład również i opadów jest różny w całej Polsce i nie ma się co obawiać jakichś masywnych zjawisk, które mogłyby w sposób drastyczny ograniczyć dostęp żywności dla Polaków. Minister Ardanowski dodał, że w sytuacji strat spowodowanych suszą rolnicy będą mogli liczyć na pomoc państwa. Od środy samorządy będą mogły otwierać żłobki i przedszkola. Dla przykładu w Nowej Soli w Lubuskiem samorządowcy chcą otworzyć wszystkie przedszkola. Na razie dyrektorzy 9 placówek robią rekonesans. Jakie jest zainteresowanie rodziców oddaniem dziecka do placówki, mówi Alina Podlewska z Miejskiego Zespołu do Obsługi Przedszkoli w Nowej Soli. Tak, na co dzień uczęszcza do naszych przedszkoli 1100 dzieci. Wiadomo, że w oddziałach przedszkolnych jest dzieci do 25, ale mamy też nietypowe przedszkola, gdzie tych dzieci jest mniej, powiedzmy 18-20, bo to też się liczy metraż. Maksymalnie może być 12 dzieci do 14, tego będziemy się trzymać, ale mamy sale właśnie te mniejsze i tam dzieci możemy mieć na przykład 8 tylko. Mamy zabezpieczone już te środki różne antybakteryjne do rąk, do powierzchni, mamy maseczki, mamy rękawiczki. Nie wszystkie samorządy zdecydowały się na ten krok. Między innymi w Gdańsku placówki nie będą czynne od 6 maja, wyjaśnia Olimpia Schneider z Biura Prasowego Ratusza. Dotyczy to ponad 17 tysięcy dzieci, dlatego chcemy być pewni, że w momencie, kiedy otworzymy żłobki i przedszkola, będą one przygotowane tak, aby zarówno dzieci, jak i personel mógł przebywać w nich bezpiecznie. Dla każdej placówki trzeba również przygotować plan zmian organizacyjnych zgodny z przepisami sanitarnymi. Żeby żłobek lub przedszkole mogły być otwarte, muszą być spełnione określone warunki. Między innymi dzieci nie będą nigdzie wychodzić na spacery i nie będą mogły przynosić swoich zabawek. We Włoszech w ciągu ostatniej doby zmarło 195 osób zakażonych koronawirusem, czyli o 21 więcej niż wczoraj. Wszystkie inne statystyki wskazują, że pandemia w tym kraju ustępuje. Obrona cywilna poinformowała w komunikacie, że dziś zanotowano ponad 1200 nowych przypadków, o 150 mniej niż wczoraj. W związku ze stwierdzonymi dziś wyleczeniami liczba leczących się na koronawirusa spadła poniżej 100 tysięcy. W szpitalach przebywa blisko 17 tysięcy osób, o ponad 400 mniej niż wczoraj. Spadła również liczba pacjentów na oddziałach intensywnej terapii. Trzeci dzień z rzędu liczba zgonów nie przekroczyła 200. Stale poprawia się sytuacja epidemiologiczna w Lombardii, regionie najbardziej dotkniętym pandemią. Dziś po raz pierwszy od niemal 2 miesięcy złagodzono środki bezpieczeństwa. Do pracy w wielu sektorach powróciło blisko 4,5 miliona osób. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy Tomasz Gorazdowski. Piłkarze w Polsce zaczęli przygotowania do rozgrywek, do, jak mówią, powrotu do normalności. Piłkarze, sztab szkoleniowy oraz pracownicy Pogoni Szczecin, którzy zostali wpisani na listę izolacyjną, przeszli dziś testy na obecność koronawirusa. Badania są jednym z warunków powrotu drużyn ekstraklasy do rozgrywek o Mistrzostwo Polski, rozgrywek, które zostały przerwane w marcu z powodu epidemii, mówi kapitan Pogoni Adam Frączak. Wszyscy jesteśmy po testach, to były testy na tak zwane przeciwciała, także nie jeszcze konkretnie na koronawirusa. Jeżeli komuś wyjdą przeciwciała, wtedy będzie pobierany wymaz z gardła i w przeciągu dnia czy tam dwóch będzie wynik, także przeszliśmy badania krwi. No i mam nadzieję, że wszystko będzie okej i zaczniemy już po prostu wracać na boisko. Wiadomo, że na początku w małych grupkach jesteśmy podzieleni na 4 grupy po 6 osób, także wszystko będzie z zachowaniem odpowiedniej ostrożności, żeby, wiadomo, nie kusić losu, ale mam nadzieję, że już powoli będziemy wracać do normalności. O ciekawe zestawienie pokusili się miłośnicy i statystycy w Premier League oraz ci z BBC. Otóż, skoro wszystko wskazuje na to, że w przyszłym sezonie jeszcze przez długo, a kto wie, czy nie przez cały sezon, kluby angielskie i Premier League będą grać bez publiczności, to który klub straci na tym najbardziej? Przychody wielkiej szóstki, czyli Man United i City, Liverpoolu, Arsenalu, Chelsea i Tottenhamu, to 73% wszystkich przychodów w lidze. W ostatnim sezonie w dniu meczowym najwięcej z racji największego stadionu zarabiał Manchester United. Ponad 110 milionów funtów w poprzednim sezonie. Dzień meczowy to był zarobek w wysokości 4 milionów funtów. Oni więc potencjalnie stracą najwięcej, ale i oni właśnie mają największe w lidze rezerwy finansowe. Na podium w generowaniu największych przychodów z meczów znalazły się jeszcze Arsenal i Liverpool. A to nowina. Athletic Bilbao i Real Sociedad, które awansowały do finału rozgrywek o piłkarski Puchar Króla Hiszpanii, wydały wspólne oświadczenie. Otóż chcą rozegrania decydującego spotkania przy udziale publiczności i z należytą oprawą. No proszę. Po spotkaniu z prezydentem Królewskiego Hiszpańskiego Związku Piłki Nożnej kluby zażądały, by finał został rozegrany w obecności kibiców, w sposób oficjalny i w terminie, który pozostaje do uzgodnienia przez 3 strony, poinformowano w komunikacie. Kto by nie chciał grać w takich okolicznościach? Trzeba tylko mieć olej w głowie, prawda? Tej nocy prawie w całym kraju ma padać deszcz, a miejscami mogą występować przygruntowe przymrozki. Jutro także pogoda w kratkę, sporo chmur, ale też większych przejaśnień będzie od 7 stopni na Podhalu do 18 na krańcach wschodnich. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Zanim spotkamy się w klubach, operach i filharmoniach, zapraszamy na wyjątkowy cykl koncertów. Domówki z dwójką to 30-minutowe występy naszych ulubionych artystów, którzy zaproszą Państwa do siebie, do swoich domów, ogrodów, pracowni. Spotykamy się w każdą sobotę o godzinie 19. Koncerty do słuchania i także do oglądania na antenie, na portalu i profilu facebookowym Dwójki. Proszę wygodnie usiąść w fotelu i poczuć się jak w najlepszej sali koncertowej. Zapraszamy. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem. No, powiem ci, sklepy już otwarte i wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Marian? Jak to dlaczego? Bo jest taniej nawet o 70%. Wielkie otwarcie sklepów Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki w super niskich cenach. Włączamy. Teraz dużo siedzimy i niestety mało się ruszamy. Odczuwają to nogi, puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Diohespan Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Diohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Diohespan Max pomaga również w przypadku żylaków. Diohespan Max, maksymalna ulga dla nóg. Wskazania żylaki nóg, przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku Aflofar. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Zostań w domu z Trójką. 10 minut po godzinie 21 trwa wieczór z Trójką w domu, a my dokładamy wszelkich starań, żeby przedstawić Państwu najciekawsze propozycje muzyczne, także książkowe, no a teraz również teatralne. Już za chwilę wyobrazimy sobie w sumie dźwięki, że należy wyłączyć się telefony, bo na scenie teatralnej Trójki kolejny spektakl. Dzisiaj wyjątkowy, bo w starym stylu, ale bardzo elegancki, a przecież większość tych naszych spektakli oparta jest na tekstach współczesnych. To ja tylko powiem, że to będzie Zegarek z 1935 roku, a całość przygotowała Barbara Marcinik. Jerzy Szaniawski. Zegarek. Reżyseria Janusz Kukuła. Firma Artem. Słucham. A moje uszanowanie, panie pułkownikowi. Zegarek? W tej chwileczce. Firma Artem, słucham. A moje uszanowanie, panie pułkownikowi. Zegarek? W tej chwileczce. Firma Arten, słucham. A moje uszanowanie, panie pułkownikowi. Zegarek? W tej chwileczce dużo jeszcze jest do roboty przy tym zegarku? A jeszcze na jakąś godzinę. O, na drugą, proszę pani, tak, będzie zegarek do odebrania, tak. Na drugą na pewno. Moje uszanowanie, panie pułkownikowi. No więc, tak, cóż teraz. Ano, jak skończysz z zegarkiem, panie pułkownikowi, bierz się do tego budzika, a potem... No potem zobaczymy, zaraz w pół do pierwszej. No to ja teraz pójdę na gazetę do cukierni, a gdyby przyszedł jakiś poważniejszy klient, no to wiesz, gdzie będę. Zadzwoń do cukierni, ja w tej chwili przyjdę. Dobrze, panie szefie. A cóż by ci tu jeszcze? No, rozumiesz, jak masz zrobić. Rozumiem. Przecież pan szef codziennie o tej porze idzie do cukierni i zawsze załatwia wszystko, jak należy. Jak należy. To mnie zostaw ocenę, czy wszystko jak należy. No, zapewne, że nieźle dajesz sobie radę, ale... Więc wychodzę i jak zwykle przyjdę za pół godziny, o pierwszej. Dzień dobry, panie Tomczyk. Moje uszanowanie panu mecenasowi. Co to szefa nie ma? Właśnie poszedł na pół godziny do cukierni. Dzień dobry, panie Tomczyk. Moje uszanowanie panu mecenasowi. Szefa nie ma? Przed chwilą wyszedł. Dzień dobry, panie Tomczyk. Moje uszanowanie panu mecenasowi. Szefa nie ma? Przed chwilą wyszedł. Szukierni lubi pogadać o polityce. Tak, właśnie poszedł na pół godziny do cukierni. ładny bestia ma ton. Targuję się z pańskim szefem o ten zegar, ale nie mogę się ze starym dogadać. Za dużo chcę. No ale jak tam, panie, z tym moim zegarkiem? Gotowe? Tak, już uregulowany. Gdyby pan mecenas chciał nam go zostawić jeszcze na jeden dzień, to już byłby zupełnie pewny. No dobrze, przyjdę jutro. O, o! Już się zaczyna! To istna plaga, panie, te włosy! Od tej pory, co ten węglarz osiadł na naszej ulicy, piekło, panie, nie ulica. A to tak. Jak przejeżdżają, to trzęsie się cały dom. I to zawsze od pół do pierwszej. Jak wypuści, panie, kilkanaście takich pustych skrzyń do węgla, a ci tam jeszcze zatną konie, jak wyjechali do ognia, to trzeba wprost krzyczeć, żeby człowiek mógł się z człowiekiem dogadać. Do widzenia. Nie mogę tego słuchać. No, co, pan szef już wrócił? Nie było tu nikogo. Przed chwilą wyszedł pan mecenas Pyr. Ale nie było tu pani, co chciała kupić zegar? Nie, pani tu żadnej nie było. No właśnie. Wchodzę do cukierni i właścicielka mówi mi, że poleciła moją firmę jakiejś pani, która chciała kupić zegar szafkowy i zaraz miała tu przyjść. Panu, zaczekam. Takich, co chcą kupić, to nawet nie brak, ale takich, co kupią, gdyby nie te reperacje, to można by sklep zamknąć. Obejrzeć to taka obejrzy. Potargować to się potarguje. I dalej sobie idzie. No coś i ta dama nie bardzo się śpieszy. A co to? Co? Gdzie zegarek? Jaki zegarek? Jak to jaki? No ten złoty z brylancikiem. No że nie rozumiesz, no ten co leżał w gablotce. Co, nie ma go? No chyba wiesz najlepiej, że go nie ma. Nie wyjmowałeś go z gablotki. Ja skąd? No więc gdzie się podział? Ja nie mam pojęcia. Więc co to ma znaczyć? Kto tu był w sklepie? Tylko pan mecenas Pyr. Przecież mecenas Pyr nie ukradł mi zegarka. Kto tu był jeszcze? Nikt oprócz pana mecenasa nie było nikogo. Przypomnij sobie. Może jakiś żebrak, czy ktoś o zmianę pieniędzy, czy ktoś inny do dojka. No nie wiem, sam gadaj. Wyłupiłeś oczy, gapisz się na mnie. Gadaj do krońca. Tu na pewno był tylko pan mecenas. Więc mecenas ukradł zegarek? Ale skąd, no co znowu? Przecież nie wchodził za ladę i gablotki nie otwierał. No chyba, że to żarty, takie przypuszczenie. A poza tym ktoś z ulicy mógłby zegarek ukraść tylko w takim razie, gdyby oglądał kilka sztuk, brał do ręki, targował. Taki wypadek już miałem, ale tu musiałby przyjść za ladę, wiedzieć, gdzie wisi kluczyk, otworzyłby gablotkę. No przecież byś zauważył. Nie było nikogo, co by otwierał. Może sam pan szef przed wyjściem wyjął ten zegarek i... Ja? Ja wyjmowałem zegarek. I ja bym o tym nie wiedział. Ty to kpić jeszcze ze mnie będziesz. Przepraszam, ja... Nie mówię, że to pan szef, tylko ja sam nie mam pojęcia, co się mogło stać. Poczekaj. Poczekaj. Trzeba to spokojnie. Trzeba wszystko spokojnie rozważyć. A więc parę minut temu stąd wyszedłem. Pamiętam wszystko dokładnie. Przed wyjściem zajrzałem jeszcze do mieszkania, do sklepu. Czy z mieszkania nikt tu nie wychodził? Nie, na pewno nie. Przecież w mieszkaniu nie ma nikogo. Poczekaj chwilę. Mam się jakaś sprawdzę. Zamki przy drzwiach od kuchni. Drzwi zamknięte na zatrzask. Mamy służącą, która pracuje tylko do 11, więc już dawno poszła. Żona moja wyszła z domu już o 9, by doglądać siostry po operacji. Powiedziała, że wróci dopiero wieczorem. Słowem, w mieszkaniu nie ma żywego ducha. Kiedy wychodziłem ze sklepu, spojrzałem na ten właśnie zegarek. Pamiętam, bo kiedy patrzyłem na niego, przyszło mi na myśl, Czy nie zrobiłem głupstwa, nabywając w tych czasach rzecz tak kosztowną? A jeszcze kiedy wyszedłem na ulicę, myślałem, czy należało uwięzić kapitał w takim zegarku, nie mając pewności, że prędko znajdę nabywcę. Więc nikt nie wmówi we mnie, że zegarka nie było. Zegarek był. Wracam, zegarka nie ma. A cóż ty na to? Doprawdy nie rozumiem. Więc twierdzisz stanowczo, że tu oprócz ciebie był tylko mecenas Pyr. Tak. Mecenas Pyr zegarka nie ukradł, tak? Ależ skąd? Więc kto pozostaje? Jak to? No pytam, było was tylko dwóch, nie mecenas, więc... Co to za dziewczyna, z którą wczoraj wieczorem widziałem cię na ulicy? To jedna znajoma. A czemuś się tak gwałtownie zaczerwienił? Ja? No ty. Hej, kochanie, coś mi się tu nie podoba. Mów, jak się nazywa ta dziewczyna? Ona? Tak, ona. Dziunia. Dziunia. No, to jest tak zdrobniale. A jak nie zdrobniale? Tak właśnie, to ja... A to ja nie wiem. Nazwisko! Nazwisko? No pytam o jej nazwisko. Nazwisko, a tak, nazwisko. A to ja już nie wiem, jakie. Ach, tak. Słuchaj, masz ten zegarek przy sobie? Ależ skąd? Ja o niczym... Zegarek? Ja? Mów, czy masz zegarek przy sobie, czy jest już poza sklepem? Nie mam przy sobie. Cię wczoraj zobaczyłem z tą dziewczyną. Od razu coś mi się nie podobało. Powiedziałem nawet w myśli za wcześnie, kwiatku, za wcześnie. Masz 19 lat. Kobieta. A pensyjka nieduża, pensyjka nieduża. Teraz to jasne? Ty durniu, przecież to jest kradzież. Prostacka, naiwna, dziecinna. Uśmiać się z tego można, rozumiesz? Uśmiać. I wiesz, że śmiałbym się z tego do rozpuku, żeby zegarek nie był taki drogi. No więc kończmy z tym. Oddasz zegarek? Ja przecież ja... Mów prawdę. Twoja dziewczyna czekała na moje wyjście, weszła tu i dałeś jej zegarek. Ależ... Dosyć! Pomówi z tobą policja. Policja? Pan chce telefonować na policję, panie? Puszczaj mnie, czegoś! Chwyć mnie za rękę! Puszczaj! Panie... Drżysz! Trzęsiesz się cały. Pani, niech pan nie wzywa policji. Policja mnie zabierze. Boję się. Nie. Błagam pana, nie. Błagam. Co tu robić? Masz 19 lat. W tym wieku już więzienie. Tak, masz 19 lat. Poza tym jesteś synem człowieka, który oddał mi niegdyś wielką usługę. Umierając prosił, żebym się tobą zaopiekował. Anu, do policji nie zadzwoń. Dziękuję panu. Tylko milcz. Ani słowa. Słuchaj, co ci powiem, a rozmówek ze mną żadnych. Umowa między nami będzie taka. Pójdziesz sobie ode mnie, pracować z tobą nie będę. Jeżeli możesz zwrócić mi zegarek, to mi go odeślij. A jeżeli już przepadł, to... Wiedz, że kosztował mnie samego 850 franków szwajcarskich. Jeżeli jesteś naprawdę porządnym człowiekiem, a tylko chwilowo wpadłeś w sidła kobiety, to mi wartość zegarka zwrócisz. Jeżeli jesteś kanalia, to oczywiście nie zwrócisz. Ale ja będę czekał, rozumiesz? To znaczy, że nie myślę o tobie tak źle. Ja... Powiedziałem żadnych ze mną rozmówek. A teraz... Już, nie kończ roboty, tylko bierz kapelusz i idź sobie w świat. Idź, niech ci Pan Bóg dopomoże. Pan do mnie? Czym mogę służyć? Nazywam się Tomczyk. Jan Tomczyk. Ach, to pan. Bardzo mi jest miło poznać pana. Proszę, niech pan spocznie. Otrzymałem list, pani. Zjawiłem się. Pan do mnie? Czym mogę służyć? Nazywam się Tomczyk. Jan Tomczyk. Ach, to pan. Bardzo mi jest miło poznać pana. Otrzymałem list, pani, i zjawiłem się. Pan do mnie? Czym mogę służyć? Nazywam się Tomczyk. Jan Tomczyk. Aha. To pan. Bardzo mi jest miło pana poznać. Proszę, proszę, proszę, niech pan spocznie. Otrzymałem list, pani. Zjawiłem się. Proszę, niech pan spocznie. Więc nareszcie, po tylu latach, zdołałam pana odszukać. W ciągu 5 lat pytałam o pana, dawałam nawet ogłoszenia w pismach, prosząc o jaką wiadomość o panu. Wszystko na próżno. Dopiero niedawno wypadkiem dowiedziałam się, że mieszka pan stale w Szwajcarii. Tam wreszcie odnalazł pana mój list. List pani nadszedł, gdy wybierałem się w podróż. Po wielu latach chciałem odwiedzić kraj. Dlatego już nie korespondowałem z panią, a postanowiłem osobiście dowiedzieć się, w jakiej to ważnej i poufnej sprawie chce się pani ze mną porozumieć. Dlatego też pozwoliłem sobie przyjść tutaj. Tak, tak, tak, bardzo mi jest miło poznać pana i gościć go u siebie, tak. A może i lepiej będzie, gdy ważną tę sprawę załatwimy osobiście, nie przy pomocy korespondencji. Pozwoli pan, może zapytam, dlaczego pan osiadł w Szwajcarii? Zapewne szereg wypadków sprawił, że się tam znalazłem. Mieszkałem niegdyś tutaj. Praktykowałem u pewnego zegarmistrza. Jest nawet ten sklep do dzisiaj. Żyje nawet ten zegarmistrz. Po przyjeździe coś mnie ciągnęło, żeby przejść koło tego sklepu. Zajrzałem nawet przez szyby do wnętrza i zobaczyłem swego szefa. Bardzo postarzał, ale żyje. Tak. Niegdyś w tym sklepie spotkał mnie przykry wypadek. Musiałem szefa swego opuścić. Tułałem się później po prowincji, po dworach, po plebaniach. Natrafiłem na zamożnego pana, miłośnika starych zegarów, który zainteresował się mną i wysłał do słynnej szkoły zegarmistrzów w Genewie. Tam już pozostałem. Tak. Wypadek. Ale dlaczego panią to interesuje? Nie jeden Polak mieszka na obczyźnie. Zadałam panu to pytanie o tak. Powiem prawdę. Żeby odwlec trochę chwilę, w której powiem panu rzeczy bardzo ważne. Ja, proszę pana, wiem, jaki spotkał pana wypadek w sklepie zegarmistrza. Pani wie? Znam tego zegarmistrza. Pana Artena? Tak, jestem siostrą jego żony. Ach, tak. Jego nieżyjącej od 5 lat żony. A, to pani Artenowa już umarła. Pan był posądzony o kradzież zegarka. Siostra moja, umierając, wezwała mnie do siebie. Mówiła, że szukała pana przez wiele lat, ale na próżno. Kazała mi za wszelką cenę pana odszukać. I powiedzieć, że ten zegarek wzięła... No, mówmy zresztą dosłownie, jak powiedziała, że ten zegarek ukradła ona. Tak, ona. Moja siostra. Co pani mówi? Ciężko zawiniła wobec pana, cierpiała nad tym bardzo. Cóż już dużo o tym mówić. Odnalazłam pana. Wie pan teraz prawdę. Więc tak, po tylu latach, no, nareszcie... Ależ proszę pani, to co pani mówi, to rzeczywiście jest wprost nadzwyczajne, ale to niemożliwe. Pamiętam wszystko. Przecież ze sklepu nie wychodziłem, siostry pani w sklepie nie było. Nie, nie, to niemożliwe. Stało się to w przeciągu paru minut. Tak pamiętam, szef wyszedł. Po jego wyjściu rozmawiałem z pewnym adwokatem, stałym naszym klientem. Szef zaraz wrócił, spostrzegł brak zegarka. Siostra opowiadała mi wszystko dokładnie. Czy pamięta pan jakieś wozy od węgla? Wozy? No tak, pamiętam, te hałasujące wozy. Tak, doskonale. Przypominam sobie nawet, że ów adwokat bardzo się nimi irytował. Gdy ów adwokat wyszedł, pan siedział przy swoim warsztaciku, nieopodal okna wystawowego. Patrzył przez lupę i był zwrócony twarzą do ulicy. Tak, to prawda, pamiętam. Reperowałem zegarek. Siostra moja już wówczas była w mieszkaniu. Wozy tak turkotały, że pan nie słyszał i nie widział, co się dzieje poza pana plecami. Siostra weszła do sklepu, otworzyła gablotkę, wzięła zegarek, zamknęła, powiesiła kluczyk na miejscu i wyszła. To trwało kilkanaście sekund. Więc to było tak. Zagadka rozwiązana. Po tylu latach nareszcie wszystko się wyjaśniło. A czemu pani siostra to uczyniła? Obowiązana jestem i na to panu odpowiedzieć. Mąż jej, człowiek zacny, znał go pan dobrze, był, mówiąc delikatnie, bardzo, bardzo oszczędny. O, tak. Należał do typu mężczyzn, którzy... kontrolują każdy grosz wydany nie tylko przez żonę, ale i przez służącą. Jest to może wielka zaleta, cnota nawet, ale... No, rozumie pan, gdy żona jest młoda, pełna temperamentu, urodziwa... To co? No, nie jest zdolna tej cnoty. Należycie ocenić. Siostra moja, muszę panu już wszystko powiedzieć. Miała przyjaciela, pewnego studenta. Chłopiec zadłużył się, trzeba było szybko dług zapłacić. Siostra nie miała pieniędzy, no i... Pan milczy? Proszę pana, opowiadam, jak było. Nie chcę postępku siostry mojej bronić, usprawiedliwiać. Spełniam swój obowiązek. Mówię, co mi powiedzieć kazano. Czy mąż siostry pani, pan Artem, wie o tym? Nie. Mąż jej nie wie o niczym. Nie miała odwagi powiedzieć tego mężowi. Nie powiedziała. Stary Artem od 5 lat co niedzielę chodzi na jej grób i zanosi jej kwiaty. Nie wie. On nie wie o niczym. Proszę pani, historia z zegarkiem została wyjaśniona. Dla człowieka obcego, który w tym udziału nie bierze, to byłoby dosyć... ciekawość zaspokojona i koniec, ale dla mnie... mnie słowa pani dały niewiele. Niewiele? Tak, bo i cóż, wyrzutów sumienia nie miałem i nie mam. Więc nic się nie zmieniło i po wyjaśnieniu pani. Od tamtej pamiętnej chwili byłem jak na człowieka młodego, trochę za mało wesoły. W tej chwili weselszy nie jestem. Wolałbym, żeby zamiast pani, powiedział mi stary Arten. Wiem, już zegarka nie ukradłeś. I cóż teraz po tym wyjaśnieniu? Ten stary człowiek myśli o mnie, żem kanalia. I myśleć tak będzie do śmierci. Nie. Musimy to jakoś załatwić, panie szefie. Zacny był człowiek. Tylko niepotrzebnie zabawił się w sędziego śledczego. Zarzucił mnie tak zwanym krzyżowym ogniem pytań, oszołomił mnie, ogłupił, coś tam, pamiętam, jąkałem, nie mogłem wybrnąć. Oskarżał mnie z tak zwaną nieubłaganą logiką. Zabawił się w psychologa, był bystry, był niemal jasnowidzem. Szkoda, że był tak bystry, jasnowidzący wobec mnie, a nieco stępiały i krótkowzroczny wobec... Złośliwość pana, przyznaję, usprawiedliwiona. Ach, czy jestem złośliwy? Tak, tylko... Nie, ja muszę mu wszystko wyjaśnić. Z jakiej racji ma dalej myśleć, że ukradłem zegarek? Dosyć, tyle lat. Dosyć. Pan zamierza powiedzieć mu, że... On tak kochał swoją żonę. Ja muszę tę sprawę nareszcie wyjaśnić. Proszę pana, powtarzam. Spełniłam swój obowiązek. Powiedziałam panu to, co kazała powiedzieć moja siostra. Od siebie dodałam mało. Powiedziałam tylko, że siostra moja była nieszczęśliwa, że pan Arten kochał i kocha bardzo swoją żonę. To wszystko. Mówi pani, że dodała mało. Ja rozumiem, że powiedziała pani od siebie dużo. Rozumiem, ale trudno. Żegnam panią. Dziękuję. Idzie pan do Artena? Tak, idę do mojego szefa. Wyjaśnić mu sprawę. Dzień dobry. Moje uszanowanie. Czym mogę służyć? Pan mnie nie poznaje. Dzień dobry. Moje uszanowanie. Czym mogę służyć? Pan mnie nie poznaje? Dzień dobry. Moje uszanowanie. Czym mogę służyć? Pan mnie nie poznaje? Naturalnie. Tylko wybaczy pan, nie przypominam sobie dokładnie, bo wzrok mi w ostatnich czasach tak trochę i w ogóle... Nazywam się Tomczyk. Jan Tomczyk. Pański dawny uczeń. To ty. A jak się masz? No nie poznałbym. To tyle lat. Ale teraz... No proszę siadaj. Proszę, niech pan spocznie. Niech pan mówi do mnie jak dawniej. Ty. Cóż, będzie to łatwiej, naturalniej. A ty kilkanaście lat. No dobrze. Pewno, że mi będzie łatwiej. Znałem cię od dziecka, ojca twego. Dobrze znałem. Cóż tam słychać? Nie ma pan w sklepie żadnego pomocnika? Tak, w samym sklepie pomocnika nie mam, jeżeli jest jaka reparacja. Odsyłam ją jednemu tam, co ma warsztat w domu. Kupujących mało. I tak w ogóle wolę siedzieć tu sobie sam. Mój drogi, bo wiesz, moja... Moja żona... Już nie żyje. Nie żyje. No cóż, panie szefie, trudno... Kto by pomyślał, że ona pierwsza jeszcze taka młoda? Cóż o tym mówić? Z nikim o niej nie mówię. Tylko, że się ją znał. Od dawna nie widzieliśmy się, więc jakoś... A te wozy w pół do pierwszej, jakoś ich nie słychać. Wozy? No. Jakie? Wozy? A, pamiętam, nie, już i ten węglarz wyniósł się stąd. Wiele się zmieniło. Wielu już z tych, których znałeś, nie żyje. Mecenas Pyr także. Przypomniały ci się te wozy. A zresztą już tu i bruki mamy inne, asfalt. Hałasu takiego nie ma. No, ale cóż u ciebie słychać? Gdzie przebywałeś, jak ci się powodzi? Przebywam stale w Szwajcarii. Aż w Szwajcarii? Tak, aż w Szwajcarii. Powodzi mi się dobrze. Tak dobrze, iż mógłbym z łatwością zapłacić za ów zegarek, który zginął niegdyś w pana sklepie. Pan zapewne czekał na mnie i dziwił się, że tak długo. To prawda. Dziwiłem się. Ale teraz widzę, że nie mogłeś wcześniej tak. Myślałem czasami, że już zapomniał. Nie, panie. Nie zapomniałem. Widzę, że w tej sprawie nic się nie zmieniło. Niby co się miało zmienić? Pan wciąż myśli, że to ja ukradłem. No, to jest, prawdę mówiąc, oczywiście, że tak myślę, no bo... A ty myślisz inaczej? Sprawa trudna. Proszę pana, pamiętam, zegarek kosztował pana 850 franków szwajcarskich. Zabawmy się w starych, solidnych, jakichś patriarchalnych kupców i dodajmy do tego procenty. Zważmy na ogół spadki i wzrosty cen, wahania waluty i tak dalej, i tak dalej. Dodamy na to wszystko 150 franków i oceńmy zegarek na 1000 franków szwajcarskich. Przeliczmy jeszcze. Tak. Jest 1000. No wiesz, może to już zbytek solidności. Pozostańmy przy 850. Nie. Niech będzie 1000. Ale tego 1000 panu nie dam. Pan się zdziwił? Tu, koło kasy, stoi moja dawna znajoma. Puszka z napisem na przytułek dla starych zegarmistrzów. O, do puszki wkładam te pieniądze. O, tak, już. Co, pan wciąż się dziwi? A z jakiej racji miałbym je dać panu? Ja zegarka nie ukradłem. Czy przekonałem pana? Pan wciąż patrzy na mnie zdziwiony. Powtarzam, zegarka nie ukradłem. Więc? Kto? W tej chwili chodzi mi o jedno. Czy przekonałem pana? Pan milczy. Panie, pan musi uwierzyć, że to nie ja. Innego sposobu przekonania pana oprócz tego, że mi o te pieniądze nie chodzi. Proszę, niech pan zrozumie. Innego sposobu nie posiadam. Pan musi uwierzyć. Widzę, czuję, że pan jeszcze nie wierzy. Panie, powtarzam, pan musi uwierzyć. Panie, niech pan powie, że wierzy, bo... Bo co? Przepraszam, uniosłem się. Proszę pana, żeby pan zechciał pomyśleć. Tylko pomyśleć. Przed laty, kiedy mnie pan oskarżał, zabawił się pan w psychologa. No, młodość, kobieta. Niech pan i teraz będzie trochę psychologiem. Cóż? Gdybym zawinił, oddałbym teraz panu te pieniądze. Powiedziałbym tak, Byłem młody, głupi, niedoświadczony. Wpadłem w sidła kobiety. Teraz chcę błąd swój naprawić. A pan, człowiek stary, przebaczyłby mi na pewno i ja odszedłbym ze spokojnym sumieniem. Ale ja nie mogę przyznać się, bo... no bo... nie ukradłem. No tak? Rzeczywiście. Dziwne. No by... ja ci już wierzę. Ale kto? Ale kto? Może diabeł? Diabeł? Wierzysz w diabła? Jeżeli wierzę w Pana Boga. No i ja wierzę w Pana Boga. No jakżeby inaczej. Ale w diabła to jakoś... Czy diabeł naprawdę jest? I jak się tu dostał? Może wszedł przez drzwi od ulicy. Może od strony mieszkania. Mieszkania? Mój. Może przez komin. Czy my znamy, panie, ich diabelskie sztuczki? Przez komin. Powiadasz, przez komin. Panie szefie, dzieją się rzeczy niesamowite. Aha. Na pewno słyszał pan, jak ludzie, prawie zawsze zacząwszy od tego, ja w te rzeczy nie wierzę, opowiadają, że jednak raz w życiu mieli wypadek, którego niczym nie mogą wytłumaczyć. I pan... gdy pójdzie teraz do cukierni i zasiądzie wśród starych panów, tak zacznie mówić. Ja w te rzeczy nie wierzę, ale raz w życiu miałem niesamowity wypadek. Ręczę, że starzy panowie, nawet ci, co mieli się już zdrzemnąć, ockną się i nastawią ucha. Mój drogi, ja już do cukierni nie chodzę. Wolę być zawsze sam, ale co niedziela chodzę, tam. Zanoszę jej kwiaty. Może śmiać się będziesz. Opowiadam jej o wszystkim, co zaszło w tym sklepie. Nie śmieję się. Panie, nie śmieję. A? Opowiem jej, że przyszedł do mnie gość z dalekich stron, dawny mój uczeń, który prawie iż mnie przekonał, że niegdyś przed laty diabeł zakradł się do naszego sklepu. Było to słuchowisko Jerzego Szaniawskiego pod tytułem Zegarek. Wystąpili szef Krzysztof Gosztyła, Jan Marcin Przybylski, mecenas Marian Opania, pani Grażyna Baszczewska. Wykorzystano także fragmenty archiwalnych nagrań, w których wystąpili Kazimierz Opaliński, Jerzy Pietraszkiewicz, Hanna Skarżanka i Zygmunt Chmielewski. Nagranie z 1954 roku w reżyserii Stanisławy Perzanowskiej oraz realizacji z 1973 roku w reżyserii Wojciecha Maciejewskiego, w której wystąpili Henryk Bałkołowski, Henryk Borowski, Antonina Gordon-Górecka i Seweryn Butryn. Realizacja akustyczna Andrzej Brzoska. Opracowanie muzyczne Marian Szałkowski. Reżyseria Janusz Kukuła. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To teraz można już delikatnie otworzyć oczy po tym zasłuchaniu. Kuba Ziołek, czyli Stara Rzeka, utwór Mapa z jego kultowego przecież już wydawnictwa Zamknęły się oczy ziemi z 2015 roku. Trwa wieczór z trójką w domu. Przed godziną 22 uda nam się na pewno zagrać jeszcze jedną propozycję muzyczną. Z pragnionych dalekich wojaży zabieramy teraz na Malediwy, a zrobimy to w towarzystwie duetu Kuba Janicki i Mateusz Marek, przepraszam bardzo, Pospieszalski, którzy nagrali właśnie wspólnie materiał pod nazwą Malediwy. O godzinie 22 serwis, a potem jeszcze wrócimy z muzycznymi przede wszystkim propozycjami i od razu teraz zdradzę, że mam świetną niespodziankę po godzinie 22. Możliwość korzystania z lasów i parków. Można też biegać czy jeździć na rowerze, jeśli od tego zależy Twoja kondycja psychiczna. Pamiętaj jednak, że możesz przebywać na zewnątrz tylko pod warunkiem zachowania dystansu społecznego. Minimum 2 metry. Uwaga! Place zabaw nadal pozostają zamknięte. Więcej na gizgov.pl. Ogłoszenie społeczne. Czego potrzebują rodzice, kiedy odejdzie ich dziecko? Potrzebują rozmowy, potrzebują bycia z kimś. Oni nie chcą być sami w tych momentach.